Kiroletik. Astelenero, Bidaso eskualdeko kirolaren txokoa Antxe eta Irratian. Guardion Euskal Irrati eta Antxeta Irratiko entzuleok. Ni Paola Askoz naiz eta nire alboan Jean-Pierre Arokarena dut. Guardion Jean-Pierre. Guardion. Gaur Bidasoa zarituko gara lendabizi, izan ere partiduz betetako aste bat izan du eta emaitza onak eskuratu ditu gainera denetan. Real Unioneko urrengo itzordua ere aipatuko dugu bihar SD Logroñés taldea jaso beharko dute etxean. Aimar Etxeberriaren asteburu hontako erronkaz ere mintzatuko gara, baita batek antolatutako igandeko maratoi erdiaz ere. Gainera eskualdeko bertze kirolari eta taldeen asteburuko neurketak zerrendatuko ditugu betiko moduan. Beraz, denbora gehiago galdu gabe, has dezagun gaurko saioa. Ba, Bidasoak atzo jokatu zuen Artalekun Asobaligako 18. jardunaldia Huesca taldearen aurka eta 21-26 markagailuarekin irabazi zuen. Bertze emaitza on bat eskuratu zuen atzo Bidasoak eta horrela poliki-poliki otsaileko egutegia gainditzen ari da. Atzo ere joko oso ona erakutsi zuten kantxan eta hasieratik nagusi izan ziren markagailuan, 9 goleko errenta ere lortu zuten bigarren zatiko momentu batean, baina amaieran batez ere etxekoak nekea nabaritzen hasi ziren eta Huescak errenta hori 6ra jaitsi zuen. Halere oso ondo aritu ziren jokalariak txandatzen eta neurketa oso ona izan zen Bidasoarentzat. Berriz ere Iñaki Kaberoren lana azpimarratu behar da, atzoko goleatzaile nagusia izan baitzen, eta noski Arrobiko jokalari gazteen lana ere, ez da, Jean-Pierre? Bai, hori aipatu behar da. Bi talde neke handiarekin, alde batetik, bai. Aipatu behar dugu Huescar Kangasetik zetorrela, eta hori da. Berehala zakuak eta bolsak Huescan utzita bidaiatu zuten atzo ordu bitan ateratu ziren eta bi jokalari galdu egin zituzten, beraien artean Sergio Pérez, erdilari oso on bat, datorren urtean Frantses Ligan arituko dena, hori alde batetik, eta Bidasoak ere bai, Bidasoak ere da nekearekin, datorren presofian aurka jokatu zuen aste artean, garaipena eskuratu zuen, behar zuelako eskuratu garaipena hori, Europako babarrunak hortxe bertan zirelako bai. Jokoan, eta alatak ustez ere gazteekin batera, ba bermeatu behar zen talde indartsu bat, ba Huesca talde beti komplikatu bat izan da. Azkenean garaipena eskuratu zuen, ez dut esango erraza izan zela, kirogoi mailako kirolean ez dago erraztasunik, baizik eta lana ondo bideratu zuten hasiera batetik ere eta hor aipatu behar da bai Iñaki Kaberonan lana, baina Joan Ledoren lana. Baita, bai, hori da. Amaitu zuen lehen zatia ba uneko 52kin. Erokeri bada, bai. Eta du guzti horiekin. Hori alde batetik, eta gero bost eta bateko defentsarekin, aurreratu da Mikel Zabala, Dariel Garziarekin, hain zuzen ere, bai. Eta lana askitsukuna izan zen. Ba, emezortzi eta 9. Bai. 9 gola hartzeko bakarrik, ba, lana oso ondo egin behar da, bai. Goi maila honetan. Hori da. Eta dugu astu behar jokalari ona dituela. Huesca bigarren zatian, Bidasoak kudeatu egin zuen hori, Adrian Fernandez ere zauritu zen, bai. Bartzelonara bai. ez da joan gaur, goizuko amaiketan ateratuta. Taldea, bere ordez Asier Gribar sartzen da, eta gero aipatu behar da hori kudeatu egin zuela. Markagailua, eta bueno, bere aldaketa guztiekin, ba, gazteak, bere minutua izan zuen, Urruzola alde batetik, Furundarena, Gorka Nieto, denok bere lana askitsukun bete egin zuten, eta alde horretatik, ba, posa, ze ba, berrez ere garaipen bat eskuratzea bere garrantzia du. Ze ondorio du honek, alde batetik, Asobal Kopara sailkatu direla, bai. Azkeneko, 4 hauetan sartu dira Bidasoa taldekoak, eta zergatik goraipatu behar da hori, azkeneko, hogeita bat urteetan. Bai. Ezen sartu. Hori da. Eta hori bere garrantzia bai. Du. Bai. Hogeita bat urte ondoren, la urte gero jarraian jokatzea kopa hori. Bai, bai, bai, bai, bai. Hori alde batetik. Eta azkenean berrez ere aldarri kapena dagoela. Gazte txuen bai, aldetik, ez, Paola? Bai. Guzti dut gaztea bere lanari direla. Bai, bai, bai, bai. Eta beren jarrera ja ez da gazte jarrera, ja. Bere neurri batean, Bai. Bere kufurundaren ekin egon ginen atzo. Bai, hori da. Neurketa ostean, eta jarrera burua ondo plazatua du, eta nikoen guzti dut bai. Taldean sarturik. Bai. Direla, denok eta gorkanito, ere bai. Bai, eta ikusten da. Julen Mujika, Julen Mujika ere berrez ikusten da hori. Eta nola, bai, nola bai, bai. Ja, adituekin nola bere leku hartu duten, eta hori, da, bueno, hori da. Nabaritzen da, eta oterrekuzien harako, bara bere eragaina du eta bere garrantzia. Ez dakit, ze txertatu nahi duzun, entzun ahotsak edo ero Bartzenoari buruzko neurketari buruz hitz egingo dugu, edo Berlineko neurketari buruz hitz egingo dugu, ez dakit nola nahi duzun bai, hori entzungo plazaratu, hori zure eskuetan uzten dugu, zela entzunek aurretik pixka jakin dezaten jokalarien iritzia. Hori da, hori da, bai, Eneko Furundarenarekin egon ginen atzo neurketaren ondoren, eta bueno, entzungo dugu berak nola baloratu zuen, ez, atzoko neurketa. Bai, bueno, nik uste sentsazioak oso onak edala taldeanak, ba, bain partidu asko dazkaula, ba, importantia da, ba, sentsazio horiek onak izatea, eta bueno, emaitzak ere alakoak aidea izaten, baina, bueno, atzetik entrenamendu lan handia dago, eta, bueno, aldapa hondiko hilabetea tokatu zaigu, baina, bueno, nik uste onda igala lanean, emaitzak iristen nahi dira, eta, bueno, taldea konfiantzakin dago, eta dinamika hontan segi behar dugu, ba, aldan puntu gehienak lortzeko. Bueno, hori izan ereko frontera. Bai. Bere jarrera ere argia eta oso azkarra da, oso azkarra, nire ustez, bai. Oso bildarra. Eta gero plazak izan bezala, ja. Bere gaztetasunarekin, plaza gizon bat bezala, eta ni bidezako jokalaria naiz, eta kitxo. Bai. Horrekin batera zinei dut esatea. Bai. Eta gero Jonazko bertan ikusi genuen, baita, agurtu genuen hori da, ere, baita ere. Nolakuntza astelenean egin zioten, eta bueno, ondo dikoa. Eta Rodrigo Salinas, txirrindan, ikusi genuen ere ibiltzen, bikin bat, ariketa hori egitera aldu, Jimenez Jaunak, medikuak, ba, baimena eman dio hori egiteko, eta frogak, ikusi beharreko ditugu, emendik amarregunera, azkenean ze erabakia hartu behar duten, bai medikuak, bai berak, bai hori ikusiko dugu. Hortan, bai betu behar da, Rodrigo Salinas, Jonazko bertan behera, eta Adrian Fernandez, kolpe bat hartu egin zuen, eta Barcelonan, eta ez da egongo, eta Berlinen eta ez da ere. Eta gero, bai adu elebera jango dira, eta nero duzu, goizan, amaiketan, bueno, antxe bertan, Bidasoako jokalariaren egon gara, eta alde egin dute Bartzelona. Bai. Eta bihar jokatuko dute 12:00 Bartzelonaren aurka. Hori da. Oraingo honetan, bueno, aurkari gogorra izango dute gainera. Claro, noski. Pentsa ezazu, noski, bai, ez, Bartzelona talde handi bat. Bai. Dugula aurrean. Gonzalo Pérez de Vargas, eta besteak, eta bar, bai. Eta jokalari handiak aurrean izango ditu Bidasoak, eta gazteak minutuak hartuko dituzte. Garai batean hori ere egiten zen, talde guztiak aprotsatu zuten Palauko bisita hori ba, gazteekin jokatzeko, eta uste dut, une honetan, ona izango dela, bai Gorkanitoren txat, Urruzoraren txat, bai, Juren bai. Mujika, Furundaren aberaren txat, Iribar sartzen da. Bai, hori da. Zumaiarra ere, sartzen da. Deialdian, eta bihar 12:00 jokatuko dute, gero Berlinera joango da taldea. Bai, hori da. Atorren astelenean beraiekin egongo gara, eta Berlinera, eta Fuxe Berlinen aurka jokatuko dute, Fuxe Berlinek galdu egin zuen Toulousekin, 28-27 joan den aste artean, Europa Ligako bai. Txapelketa horretan, Toulousen galdu ondoren, alemanak nahiko dute, ba, bere beste garaipen bat eskuratu Bidasoaren aurrean. Eta Berlinetik ostegunean Valladolid dira, ba, zuzenean Madrid dira, hartuko dute galdia, autobusez joango dira, eta, bueno, lasaituko dira, han bertan Valladolid alde batetik, eta gero beste alde batetik ja jokatuko dute neurketa hori, 24:00. Baina horrez da amaitzen afera eta kontua. Ez. Ba, Valladolid aurka jokatuko dute, beste norgehiagoka oso garrantzitsua, lehen itzulia amaitzeko, Paola, bai, beste bai, kontua da hori, eh? Bai. COVID-ela medio, gauza, gauza asko bai. Gertatu izan dira, eta 26an antekeraren aurka. Bai. 26an antekeraren aurka, eta horretik aurrera ja beste bueno, ja poliki-poliki, hori da, otxaleko... Ero... Eromen, hori da, erokeri hau ba poliki-poliki gainditzen ari dira eta bueno. Bai, dizen apurka-apurka, baina erokeri bada. Bai, bai, bai. Nik uste dut arauak edo ipiniko biharko direla main gainean edo gutxienez eztabaida. Ba, eztabaida sortu main gainean. Bai. Gainean kartak jarri edo paperak jarri mai inguruan. Bai. Solasaldi bat egin. Hori da. Gai honi buruz. Hori da. Ez da posible. Bai, ba, bai, hola, bai. No? Ez, ez. No, nire iritzia da, zuk bai. Ze pentsatzen duzun. Ez, bai, bai, gogorra da, eta beraientzat, eta hori, bidasoari agian etzaiola egokitu, ba, bidai asko izatea itzuli honetan, baina, bueno, atzo Hueskako entrenatzailearekin egon ginen, eta beraiek ere horrela ibili dira hilabete guztia, eta aste honetan, ba, erokeria izan da beraientzat ere bidaien afera asko, eta dena. Gustatu zizaidan asko Hueskako entrenatzaileen hitzak. Zer ba, bere ardura hartu egin zuen neurketari buruz alde batetik kontura konturatu zinen, nola bere ardura hartu egin zuen, aitzakeri zuen jarri mai gainean, eta gero bigarren une batean, bai. Orduan aipatu zuen, bueno, orain, aitzakiekin hasiko naiz. Eta hau, ua, beste ez daki, nekea, handik emendik, hortik, nire ustez oso azkar izan zen, olasko, oso entrenatzaile ona da, bera. Bai. Eta, bueno, uste dut txalotzekoa da bere jarrera. Bai, asko, bai, noski. Esaten dute, ez dakit zenbat jokalari falta zaizkit, ez dakit zer, eta bar. Hori da. Lehenbiziko gauza, aipatu zuena, esan zen, geure lana ez genuen bete lehen zatian bidasoa gaintzitzeko. Bai. Hori izan zen gakoa, Hueskarena. Bai. Eta gira esan zen, esan errexia. Eta gero beste gauza bat, Asier Nieto, Bizkaitarra, eta Gorka Nieto, bai. Anaiak. Hori da. Ba... Aurrez aurre. Aurrez aurre, atzo. Bai. Gorka Nieto bidasoarekin, eta... Bai. Eta Asier Nieto Hueskarekin. Alkobenda zen aditu zen garai batian, eta... Hortxe bilizan, bidasoarekin ere harremanetan bai. Duizketan, baina, bueno, azkenean Hueskara joan egin zen. Eta, bueno... Kartu ziren, eta bai, bero, geure etxean ere bere garaietan egon zera. Eta, bero, ikusten duzu, bidasoaren ibilbidea, bai. Aso aleko koparako sailkatuak, bigarren postuan, Europako babarrunak gutxikora bera bermeaturik, eta ligarako prest bihar Barcelonaan jokatzeko, eta bai, hori den aurka ere jokatzeko, eta antekeran. Hori da. Bueno, hori dena kontutan hartuta, ba... Ba, aurrera, aurrera begiratu behar dio bidasoak ere. Bai, noski. Bertzealdetik Real Unionek ere bihar jokatuko du bere hurrengo jardunaldia, beraientzat hau denboraldiko 24. jardunaldia izango da, eta oraingo honetan esede Logroñez taldea jaso beharko dute Stadium Galen. Hau ere bertzen neurketa gogor bat izango dute irundarrek, baina aurreko astean zaleek emandako indarrarekin eta beraiek berdinketa garrantzitsu horrekin lortutakoarekin zelaira gogotsu aterako dira txuribeltzak eta beraien onena emateko aleginak eginen dituzte. Nola ikusten duzu, gaur goizean Aitor Zulaikarekin egon gara, eta berak ere hori aipatzen zuen, ez? Bertze neurketa gogor bat izanen dela. Aitor eta... Zulaika beti indarrean ikusten dut. Bai, noski. Indarra beti, osasun bete-betean ikusten dut. Eurra emateko pres baino eurra neurri batian, nahi duzat ondo dabil. Ba, horrez dago nekerik, nahi dut esan inguru horretan, teknikoen artean ez dago nekerik, bai... Pentsatzen dut jokalarien artean eke izango dela, ba, denboraldia horrea doa eta eta talde indartsuak. Bai. Eta Sociedad Deportiva Logroñés taldea Raúl Llonak entrenatzen du. Nor da Raúl Llona? Real Unionen aritu zen garai batean, erdilari oso ona zen, eta bere lana betetzen ari da ba, oso ondo Logroñan talde honekin. Sociedad Deportiva Logroñés da bigarren taldea. Talde honetan Tato Abadia eta beste jokalari handi batzuek egon ziren garai batean, eta aipatu dezagun, badakizu Logroñon futbola zatituta dagoela, eta bi taldeek jokatzen dutera Las Gaunas futbol zelaian. Horria. Logroñez alde batetik, eta Sociedad Deportiva Logroñez beste alde batetik. Eta oso ondo jokatzen duten, ima jada onda, nikusi egin nituen. Madrileko buelta, Bidasoarekin buelta baten nengoen, eta han bertan joan egin nintzen, Majadahondara, ikustea Rayo Majadahonda, eta agurtzea Raul Jona, eta ba, jokalari hona ditu. Adibidez, Kaneda, 40 urtekin, oraindik atzelaria, urtxe bertan dago, atezain on bat dute ere, Jonander, Gasteiztarra aurrelaria oso jokalari hona, eta beste jokalari hon bat zuen. Ez dituzte jokalari hona bakarrikan, jokalaria futbolean ondo egitenak, eta bloke bezala osatzen dutela talde oso oso ona. Eta horregatik Estadion Galen berriz ere, berdegunean dena alde batetik da dena ematea eta gero buruarekin ematea eta Zulaikaren aginduak jarraitzea ez da gauza bat bere agindupean eta iparrorratza ez galtzea iparrorratza ez galtzeko Reunionek berreskuratuko du berriz indarra Kike Riverorekin zigortuta egon zan hori izango da jokalari berria Imanol Ezkurdia ez da sartuko oraindik deialdian presto omen dago, baino oraindik ere zaion behar du, Imanol Ezkurdia, Realak prestatukatuko jokalaria, eta gero beste alde batetik ere, zaleek, joan den asteburuan indarra, larunbatean, eman zuten, dena, eta larunbatean uste dut, larunbatean honetan ere prest izango dilera, indar hori berreskuratzeko ere. Horretarako, bazkideak, abunatua, kasu honetan, eramaten aldute beste lagun bat, neuroketarako, eta ikusiko dugu Estadion Galen giro hori sortzen duen gainditzeko, denon artean Logroñez gainditzeko. Komplikatua izango da? Bai. Komplikatua izango da, benetan. Bai. Unai Deportiva Logroñez talde oso borobila zen, baina Sociedad Deportiva Logroñez ere bai. Bai. Gauza bat, Unai garaipena lehen itzulian eskuratu egin zuen Las Gaunas zen, Sociedad Deportiva Logroñezen aurka. Bueno, garaipena eskuratu ezkero. Ezaguna antzi, 40 punturekin engolitake ja Real Unión, eta ja horiek beste hitza batzu dira. Gero hartuko behar luke, martxoan ja, adibidez bian, ez da orain dizeaztatua eta finkatua, baina adibidez bian, promesas esaten dutena, bigarren taldea. Eta hortik aurrera ikusiko dugu, bigarren itzulia nola joango den. Jokalari bat gehiago izango duren unek, Imanol Ezkurdiarekin. Bai. Eta hori da. Oso, oso ona izango da, nire ustez. Atzean finkatu beharko da pikin bat gehiago, eta gero, puntu hori aurrean, ez da izpiritu kontua, azkenean, zorte pikin, pitxa bat izatea, zerbat aldeak egaletikan sortzen ari da. Bai. Sortzen ditu jokaldiak, alde batetik Mario Kapelete eta Seginekin, ala jartzen herrian hori bere lana aski ondo betetzen ari da, eta gero Jaurtik eta Zuzenekin bere abagunea sortzen ditu. Ikusiko du Reunion alde horretatik nola konpontzen den. Baina, pentsatzen dut ere, Aitor Zulaikarekin, egon zarela, elkartu gara, beti hotza, Estadion Galen, beti hotza, giro beroa, baina hotza, goizeko bederatzietan. Eskatuko dugu Martin Tietxeari favorez kafetxo bat, kafetxo bero bat. Hori da, gosari pixko bat, ez? Gosaria ez dakit, hori hemen antxetan badu gosari unakoizetan, etortzen garenean. Hori da, bai. Baina, bueno, ordu, ja, bazkaltzeko tenoria da, baina orain, baina nahi du esan goizkoizez Estadion Galen kafetxo bat, eskatuko dugu, noi beste kontua izango da. Edo beste, Igor Meriri presidenteari eskatuko dugu. Baita, hori da. Eta azorik ezako alde horretatik. Bueno, azkenean, ze aipatu dugu Aitor Zulaika? Hori da, Aitor Zulaika entzungo dugu orain, hori, guk ere aipatu duguna, aipatu du neurketa gogorra izango dela, baina bueno, Real Unión ere ongi entrenatzen ari dela eta taldea indarrean dagoela. Entzungo dugu. Bertze partidu zail bat, zeren argita garbi izan beharra dago, uste dut 2022ko liderra datorrela. 2022ko liderra. Orduan, zerbait ondo esan nahi du, egiten ari da Sociedad Deportiva Logroñez. Eta zehar okerrez banago, beste talde bat aurreko etorri zen bezala, azkeneko 5 jardunaldietan gol bat bakarrik jasota. Orduan, bertze partidu zail bat, talde oso on baten aurka, eta aurrekoan Unión Deportiva Logroñesen azpimarratzen baldin banituen plantilla eta ekipoa gauza desberdinak direlako, eta batez ere izen handiko jokalariak lan asko egiten dutelako Unión Deportiva Logroñesen, Sociedad Deportiva Logroñesen jokua azpimarratu nahi dut. Uste dut, atzo taldeari zenion, egon naiteke diskuratuta, baina uste dut, Deporren atzetik aurkariari korrika gehien egin arazten dion taldea dela. Joku maila oso ona dute baloiarekin, ni asko identifikatzen naiz bere egiten duten jokuarekin, eta entrenatzaile handi bat duen taldea. Beraz, bertze partidu zail bat. Hitz egin dut ondo Sociedad Deportiva Logroñesetaz, baina hitz egin behar da baita ere ondo Real Unionetaz. Batez ere Real Unioneko jokalari hauetaz. Hauek ere, Real Unioneko jokalariak ere, nire uste dut maila handia ematen ari dilela, gure helburua da etxean eta etxetik kanpo hobetzea, etxean hobetzea atake posizionala eta estrategia, horretan gabiltz, ondo gaudela diodanean diot, azken partiduak onak direlako, entramentuak onak izaten ari direlako, lesio eta COVID-aren apartatuan ondo gaudelako, eta jendea beraien artean pike sanoa dagoelako postu irabazteko, ba, horregatik diot ondo gaudela. Eta bueno, jokuan gustora gaude, baina gustora gogo nahi dugu. Noski, Aitor, gustora, gustora, izarraitzeko aizearekin, bete-betean, geure Aitor zura. Bueno, berak esatu ere erasoan hobetu behar dola, tinik esango diot beste gauza bat ere, bai. Zu jokaldia ez dakit, bai, uste dut, ziur nago ikusi duzula, nola hartu egin zuen Real Unioneko la lengoan. Bai, atzetik, bai. Atzetikan ari ziren, oso ondo, lau jokalariek. Bai, bai, bai. Alejandro Barbuk, aukera zuen hegalaldea baloia botatzeko. Beti ez da baloia ateratu behar horrela. Ez ogoi metro, amar metrora, zer gertatu zen? Logroñeseko jokalaria hartu zuen, ez zuen begiratu ondo. Atzetik baloia nahi zuen ateratu, eta hor argi ibili zen Logroñeseko jokalaria, eta filtratu zundu bazen entzat. Gauza horiek, zuzendu behar dira. Hor nahi du Aitor Zulaikak hobetu, bai. Eta espero dut ere hobetzea. Bihar, izordua Estadion Galen, arratsaldeko bai. Zazpiretan berriz nahi dugu denok giro hori bizi, eta Arrenen garaipena, ba, denon artean, bizi ere bai. Hori da. Elkarrik. Bai. Bihar ikusiko dizut. Hori da. Bueno, pentsatzen dut. Bai, noski. Ostiralero bezala, orain eskualdeko taldeen itzorduak aipatuko ditugu. Alde batetik eskubaloiarekin Ilkapo Hondarribiak asteburu potoloa izango du oraingoan. Alde batetik larunbatean Urdulizen izango du 19. jardunaldiko itzordua. Urdulizen, bertan, Isigas Urduliz taldearen aurka, arratsaldeko 8:00 eta 4:00. Eta bertze aldetik igandean atzeratutako denboraldiko 10. jardunaldia jokatu beharko dute baita ere. Neurketa hau etxean jokatuko dute Hondartzan igandean errandu moduan eguerdiko 12:00. Bertze aldetik Txingudi Zubiederrek Arilan Elgoibar taldearen aurka izango du neurketa Olaizaga Kiroldegian igandean eguerdiko 14:00. Txingudi Goibar berriz Artalekun arituko da Tolosaren kontra larun batean arratsaldeko 4:00. Eta azkenik Txingudi Goser ere etxean arituko da asteburu honetan Urola Klinika Alai taldearen aurka igandean eguerdiko 12:00. Azkenik Pre-Region Departamental mailako Hendaiako estadioko emakumeak atxeden aldea izango dute asteburu honetan ere, eta berriz ere otsailaren azkeneko asteburuan jarriko dira martxan. Azkenik National 3 mailako mutilek Tournefeil taldearen aurka arituko dira larun batean arratsaldeko 7:00. Futbolean, emakumezko orezko regional mailan, Marinok Debara bidaiatu beharko du, bertako amaikak bat taldearen aurka neurtzeko, partida larun batean izanen da arratsaldeko 3:30. Beti Gaztek berriz etxean jasoko du Azpeitiko Lagunonak taldea larun batean baita ere, baina hauek arratsaldeko 4:30. Hirugarren mailan berriz Beti Gaztek asteazkenean jokatu zuen Pasaiaren aurka Jesus Mari Zamora zelaian eta 2-8 galdu egin zuten azkenean. Lesakarrek joko ona erakutsi zuten neurketa guztian zehar eta aukerak izan zituzten markagailua beraien alde jartzeko, baina ez zuten asmatu. Atxeden aldira utxean berdinduta joan ziren bi taldeak. Bigarren zatia modu berean joan zuen eta Beti Gaztek bere indarra erakusten jarraitu zuen. Hala ere, Pasaiak bi aukera izan zituen eta bietan gola eskuratu zuen. Lehendabizikoa partidu amaitzeko 10 minutu falta zirenean eta bigarrena luzapenean. Neurketaren ondoren Joseba Rotetarekin egoteko aukera izan genuen eta naiz eta ez irabazi kontent zegoen taldeak egindako lanarekin. Azkeneko boladan errepikatzen nahi ari nahi zela, baina bueno, gaurko partido oso ona izan da gure aldetik. Lehendabiziko denboa egia esan, bueno, ez lehendabiziko denboa. Esango nuke 70 minutu 80 hobeto aitu garela. Lehendabiziko dugun ziur, zerdi izan du ditugu 3-4 aukera oso garbiak, esan denak, ia denak estrategian, kornetan, faltetan tabar, eta ez dugu azertoik euki gola sartzeko, baina ikusten zen alde batetik edo bestetik posible genula minain Pasaira. Pasaiei, bigarren modu berin hasi gatzuk, ondo, konzentratua, jendia nahiko zuzen, baina bueno, egia esan jendia nekatzen nahi zen, eta jende gutxikin joango gatzuk, zerde, bueno, hastian zehar, jendia lanin, batzu lesionatu, besti santzionatu, talde ja oso motxa dakago, eta somatu da, hasi gatxo aldaketak egiten, eta bueno, hortik aurrea azkeneko 10 minutuak egia esan ikusten zen, ba, beraiek hasi zirela pixka jokoan sartzen. Esaten zaitut, 80 minutu onak, aukerakin irabazteko, baina bueno, azkeneko 10 minutuetan beraiek bi aukera eta bila sartu. Esatu zait, partido zuzena eta kontene oteko, baina egia esan emaitzak ez dira aletzen. Ba, honen ondoren, urrengo jardunaldea larun batean bertan izango dute, etxean Amurrio taldearen aurka, Rotetak aipatu zigun moduan neurketa hau maila bereko bitalen arteko leia izango da eta Beti Gazte indar guztiak batuz saiatuko da talde hau mastegin menderatzen. Neurketa igandean izango da, arratsaldeko 4:30. Gizonezko orezko regional mailan Real Union B Zarautzen aurka arituko da asteburu honetan bertako Asti zelaian. Neurketa bihar izanen da, arratsaldeko 4:00 gutxietan. Gorengo mailan Hondarribiak atxedena izango du asteburu honetan, Dunbo Eguzkik berriz etxean arituko da asteburu honetan Axular taldearen aurka bihar arratsaldeko 5:30. Eta gure txokoak azkenin Oiartzun jaso beharko du matzadan bihar ere arratsaldeko 8:00. Azkenik, erregional mailako igoera fasean, lehenengo multzoan San Martzial San Jose Obrero arituko da Baskoniaren kontra, bihar arratsaleko 7:30. Marino berriz Alegira joan beharko da bertako Intxurre taldearen aurka neurtzeko. Partida bihar izango da baita ere arratsaleko 3:30. Igoera faseko bigarren multzoan berriz, Behobiak Segura Goierriren aurka izango du neurketa Alustiza zelaian, bihar 4:00, eta azkenik Landetxa etxean arituko da Naitasunaren aurka bihar arratsaleko 6:00 gutxietan. Bertze aldetik, erregional mailako kopako txapelketan Dunbo Eguzki Axular taldearen kontra neurtuko da Donostiko Puio zelaian igandean arratsaldeko 6:00. Eta azkenik, Beti Gaztek atxedeneko jardunaldiaren ondoren asteburu honetan berriz ere martxan jarriko da Usurbilen aurka izango duen partiduarekin. Neurketa bihar izango da Arane zelaian arratsaldeko 3:30. Eskubaloia eta futbola alde batera utzita bertze kirol batzuetako itzorduak ere kontuan hartuko ditugu. Saskibaloian emakumezkoen lemaia nazionalean izeta lau Hondarribia etxean arituko da asteburu honetan Tabirako Bake taldearen kontra. Partidu zaila izango dute hauek oraingoan izan ere aurkaria sailkapeneko 3. postuan dago kokatuta eta ez dute batera erraza izanen hauek menderatzeko. Neurketa larun batean izanen da arratsaldeko 8ak laurden gutxietan. Gizonezkoen bigarren maila nazionalean Erroibidek ere neurketa zaila izango du, izan ere Askartza Klare taldearen aurka arituko da larunbat honetan. Irundarrak Leioara joan beharko dira partidua jokatzera eta Indarrez joan beharko dira gainera aurkari oso gogorra izango dutelako aurrean. Neurketa errandu moduan larunbatean izango da arratsaldeko 6etan. Errugbian berriz Federal bigarren mailako Hendaiako estadioak igandean izango du neurketa Sales taldearen aurka arratsaldeko 3etan. Euskadiko Senior Ligako Zaisa Txingudik asteburu honetan itzordu garrantzitsua izango du, izan ere neurketa hau erabakigarria izango da mailari eusteko eta beraz Indarrez zelairatu beharko dira bidasotarrak eta aliketan maila onena erakutsi. Larun batean arituko dira Donostian berabera B taldearen aurka arratsaldeko 4etan. Xabi Sánchez jokalariarekin egoteko aukera izan dugu eta partida honen inguruko xehetasunak eman dizkigu. Entzun diezaiogun. Larun bat honetan Donostiara goaz beraberaren bigarren taldearen aurka jokatzeko. Hauek 9. doa sailkapenean eta gugandik 5 puntura, hortaz ezinbestekoa da partidua irabaztea eta alden heinean bonus puntua ere lortzea, ze horrek suposatuko luke beraie garrapatzea sailkapenean eta hortaz jaitsiera postu zuzena saihesteko aukera izatea. Nahiko baja desentegin gabiltza berriz ere, baina baita ere badazkagu nahikoa jokalari bermeak ematen dizkigun 15eko bat eramateko. Hortaz, bueno, orain aste honetan burubelarri gabiltza prestaketarekin eta espero dugu larun batean arrakastatxo izatea gure papera. Donostiako mini estadioan, Anoetako mini estadioan izango da, lauretatik aurrera, eta denok gonbidatzen dugu ere taldearekin batera bidaiatzea. Bateko lasterkariek ere asteburu potentea izanen dute, bai lasterkariek eta bai klubak ere, izan ere asteko bihar Espainiako txapelketak jokatuko dute zenbait lasterkarik. Horren inguruan jakiteko, Adur Ramilibia dugu gaur gurekin, Adur, zer moduz? Bai, gaixo, ondo, mi esker. Aipatu dugu, bihar izanen duzuela Espainiako txapelketa, zuen lasterkariek hor egonen direla. Nola izanen da, nola aurre ikusten duzue? Aste honetan, bi Espainiako txapelketa ditugu. Bai? Bat, 23 urteko, baina azpitiko lasterkariek entzako, eta bestea jaortik etzan, motrilen. Uh-huh. Eta, sei aletara emango ditugu, bi pertiga saldo ditu dutenak, Unai González eta Tamalen, eta gero, lasterkariak. Eba Keimaño Galiziakoa, berak pentatronan egingo du. Bai. Eta, bi pertsonek, Malen Urduñak eta Eba Keimañok, goiko postuetan daude lasterek lehiak eta zibaino lehenagotikan. Bai. Eta beste lauak jungo dira alik ta toberen egiteko eta markak lortzeko. Ordan, ebak berez domina lortzeko aukera bastante ditu. Bai. Eta Malen Orduñak horregon goda burrukan hirugarren horrekin eta ikusiko dugu. Eta gero motrilen bineska ditugu jaurtik eta luzeko Espainiako txapelketan. Eta Belen Bermejok martillo jauzia ingo du, jaurtiketa ingo du barkatu, eta Blanca Garziak jabalina. Eta beraik ere postuetan pixkat behan dode, baina beti ere helburua da markalko betza. Ederki? Orduan, guk uste dugu, orokorki, papera ongi ingutela, edarren gute. Ederki. Bertze aldetik, igandean ere maratoi erdia izanen duzu, ez? Zuek antolatua. Azken prestaketetan eta ibiliko zarete, nola aurre ikusten duzu hau ere, nola parte hartzea eta ez dakit azken momentuan nola joan den? Maratoi erdia ospatzeko ja lan desente tokatu zaigu, zegatiko biko bueno, gauza, osea, inguruko gauza guztiekin, ba, zaila da olako lasterketa bat antolatzea, eta egia da, ba, lasterketaren munduan, ba, izen emateak pixka jitsi direla. Baina, gukalare oso konten gaude, jazortziren lagunek izen eman dute, bai. Eta azkenan gure helburua beti izan da 800 lagunetara iristea, orduan guretzako helburua lortua dago. Eta gero antolaketa oso polita gertatu da, igandean gainera egoraldi ederra eman dute. Eta bueno, ditugu berri asko ditugu, aurten dominak emango ditugu, lehenengo bai. Aldiz. Eta jendeak goguekin dago, egia esan 10 kilometroko korrikalari gehiago daude. Baina, bueno, guk espero igande oso derra gertatzea esan. Ba, primeran, seguraski, seguru ongi aterako dela dena, eta primeran, ba, zorte hon, Adur, itzeingo dugu, ea zer moduz joan den asteburua. Ba, itzeingo dugu, bala, mi esker. Bai, zuri, agur. Agur. Bertzealdetik asteburu honetan ere Orioko jeitsiera ospatuko da eta bertan egonen dire Hondarribiko arraun elkartea. Horren inguruan xetasun gehiago emateko, ba, gaur Edorta Kanpandegi dugu gurekin. Kaixo, Edorta? Bai, kaixo. Zer moduz? Ondo. Ja azken ikutua prestatzen biharko treniru jeitsiera, Oriokoa esan duzun bezala. Eta bueno, bertara aurkeztuko gara elkarteko hiru trainerukin, gizonetan bi traineruak, bat da ARC bat ligan jokatuko duna udalan eta bestea azietekoa, eta gero ba gure emakumeekin. Bueno, denboraldia martxan ja, bueno, ja azaroan oia abenduan ja aurreratzen dira lanak, baina ne dut esan ja martxan, uretaratu dira ja ontziak eta hemendik aurrera, ba eurra. Bai, alaxe da, neguko laungo gorrarekin jarraitzen dugu eta ba treningo jetxira hauek baliote pixka bat, ba bueno, ba rutina hori pixka bat puskatzeko eta gero ba ikusteko norberaren burua ba garai goiza da oraindik, baina ikusteko aber konparaketa bat areiokin ba nola gauden eta bai egia san arraunlariak ondo hartzen dute horrelako estropada mota hauek. Beste alde batetik ere igandean 12erretan otxura bat, mantentzen dena Ola Sagardotegian Irunen. Ba, botxura zahar hori nola antolatzen da eta nola antolatzen du geure Bengoetxea jaunak eta nola egiten da harremana zuenkin? Bueno, ba, egia esan ez dakit harremana nola sortu zen, baina bueno, bera badakit oso arraunzalea dela, Oinarbiko estropa askotara juten da eta oso saletua da. Eta ondala urtera esente, ba, bueno, ba, esan zuen berak, bueno, ba, pixka bat, nolengo dugu, ba, nik ere, ba, laguntzeko edo arrolarik ere animatzeko eta esan zuen, bueno, ba, Gipuzkoako txapelketa, treneroko Gipuzkoako txapelketa irabazten duzuten bakoitzan, ba, gonbidatuak egongo zazten eretxian, baskarier bat, giro zonakin, egia esan gero trikitrixak, eta, bueno, giro trikitrixak, bertzolariak eta denetik izaten dugu, eta horrela hasi zen, eta azkeneko bi urtetan ba, COVID dela eta, ba, ezin izan dugu ospatu, baina, bai, oraingoan igandian, junko gera, ba, 2020 eta 2021 garren Gipuzkoako txapelketak, ba, txapelak eramango ditugu, azkeneko bi urtetakoak. Traineruen pisua eta sagardoa, hori da kontua. Hori da, baskula, traineruko baskula eramango dugu, bertan eramango dugu 12 herritan trainerua, eta guztien aurrean ba pisatuko dugu trainerua eta ematun duen pisuaren truke ba sagardu botila jasotzen ditugu, osake primeran. Ba zorionak eta zorionak Bengoetxea jaunari eta Ola Sagardotegiari. Eskerrik asko gurekin izateagatik nire aldetik Edorta. Eskerrik asko zuei, hurrengo arte. Gero arte. Agur. Azkenik Santiago Tarrakeko Urbizietako sailekoak asteburuan aurtengo ligako lehenengo Espainiako kopa jokatuko dute zeu Durgelen, Clara Olazabal eta Ander Elosegi Reunionen daude entrenatzen eta Joan Crespo ere antzebilen, baina lesio bat dela eta bueltatu behar izan da. Urlasaietako zenbait arraunlari ere asteburu honetan Trasonara, Asturiasera joango dira Euskal Federazioarekin konzentratzera eta azkenik aulki mugikorrekoak Castrelo Dominora joango dira Galiziara Espainiako distantzia luzeko txapelketan lehiatzera. Hemen 10 ontzitan parte hartuko dute guztira kadete, juvenil eta absolutu mailakoek. Eta aipatu behar dugu ere bai. Jeitsira, ospatuko dela. Hori da. Bueltan ditugu traineruak, bai. Hori da. Onun eta hori jon. Bai. Hor, bizitasun asko, askorekin denboraldia azteko, jeitxira bat, eta han bertan Hondarribia Arraun Elkartea egongo da, hiru ontziekin. Hori da. Bertze aldetik Caja Rural taldeko Aimar Etxeberriak ere asteburu honetan lehiaketa izango du. Oraingo honetan Almagro arituko da Memorial Manuel San Roma lasterketako 22. edizioan. Bi etapa osatutako lasterketa izango da bihar eta etzi ospatuko direnak. Lehenengo etapak 122 kilometro izango ditu guztira eta bigarrenak berriz 168. Bi etapak ere Alto de la Garganta mendate ezaguna igaroko dute. Aimar Etxeberria berarekin egoteko aukera izan dugu eta honako aurre ikuspena egin dugu asteburuaren inguruan. Bihar manijoa Vuelta al Marro lasterketa egitera, nire lehenengo lasterketa kategoria honetan Espainian eta gogo askokin iristen gara. Larun bat eta igandeko etapak ikusi ditut, larun bateko etapa bueno, asko gustatzen zait, aber zer egiten aldegun. Eta igandeko etapa, pues, nire lehenengo etapa luzea izango da. Espero dugu dena ondo joatea eta dena emango dugu hori seguraz. Bueno, lehengoan Zog Bazken azkeneko etapan mabigarren amaitu bai. Zuen. Larun batean tropelean sartu zen, baina igandean lan txukuna. Bai, bai, bai. Bete egin zuen Aimar Etxeberria. Hori eta da. Bertan zegoen ere, irungo... Hori da. Kirol... Galan. Galan, bertan egon zen. Bai. Saritua zen, nominatua zen, han bertan egon zen. Da uste dut bere ala ipatuko duzula. Zerba, txerrendulariak ere, irungo txerrendulari elkarteak gaur aurkeztuko ditu bere taldeak bai. Zikoban. Bai. Leku berean. Hori da. Arratsaldeko zazpiretan. Hori da. Egongo gara. Hori da. Elkartuko gara. Bai. Ez talde historikoa dela. Bai. Eta bai, zu aurten ere, Espainiako itzulia irundik ateratuko dela. Bai. Itzuliaren, itzuliaren lehen etapa Hondarribitik. Hori da. Izango dela. Bueno, bai. Txirrindularien mundua, aski berezia aurten dugu. Eta azte burunetan, geure Aimar Etxeberria. Hori da. Almagro. Eta bai, zu antzerki lekua dela. Bai. Almagro, bai. Bai. Hori da. Antzerki horretan, geure Aimar Etxeberriak. Protagonista den. Protagonista den. Hori da. Bai. Ereki. Ba, aipatu duzun bezala, pasaden astelenean Irungo udalak Irungo kirolaren sariak banatu zituen Fikoban ospatu zuten gala batean. Bertan izan ziren nominatu ia guztiak, Teresa Randoneak enduta izan ere Frantzian zegoen aipatu dugun lasterketan parte hartzen. Hain zuzen ere, bera izan zen emakumezko kirolari onenaren saria jaso zuena. Bere partez, bat klubeko kide batek jaso zuen saria, baina berak bideo bat bidali zuen eskertza moduan. Gizonezkoen kirolari onenaren saria Julen Aginagalderentzat izan zen, berak aipatu bezala atseginez jaso zuen sari berezi hau. Entzun diezaiogun. Berezienetariko da, ez askotan kanpoan ere jasotzen dire, baina olako aitortzak ba, jasotzea beti politak izaten dire, eta bueno, hain beste maite duten irun hon negatik ba, olako saria irabaztea ba, oso konten. Bai, argi dago, ez nire gainera oso txekoia naiz, hemen denek hemen ikan ikusik egote bizitza guztien, eta bueno, olako aitortza jasotzea ba, oso polita da niretzat, eta ba, oso arroi esan. Kirol klub honenaren saria berriz, Jaizubiak Ipika klubarentzat izan zen, azkenaldian Ipika bezalako kirol bat Irunen indartzeagatik eta sustatzeagatik. Maite González klubeko lehendakari ordearekin izan ginen eta saria sorpresaz iritsi zela aipatu zigun. Gera lanean ilusioa hundikin eta bueno, nahi dugu pues Ipika izagutzea denontzat ere bai parte hartzeko da bueno, da kirol bat dela pixka bat bueno, ikusten da elitista edo bueno, jende gutxiara aiatzen dena eta guretzat lana garrantzitsuena da hori, ez? Denaren kirola egitea eta denak etortzea Jaizubiara edo bueno, edo zein klubara kirol hori egitera. Kirola, bueno, da egiteko kanpoan, animaliarekin kontaktua dago. Pandemian jente asko etorri da ipikara. Txikiak, bueno, pila bat bere aitatzokin eta bueno, deporte eskolar ari dira egiten ere bai asko. Lehen ezen egiten deporte eskolarra ipikan eta bueno, lan horretaz gaude bide hontan eta oso konten gaude eta bueno, guretzat sorpresa handi bat izan da Irungo udala guta sakortzea eta oso pozik gaude. Bihotzez bai. Irundarron saria ere pozez jaso zuen Asier Landartek OCR lasterketako Espainiako txapeldunak. Landartek berak norberaren hirian horrelako modalitate ezain ezagunean lortutako garaipenak aitortzea oso berezia dela esan zigun. Bai, oso pozik, esan duzun bezala azkenean, pues Irundarron, Irundarrak ematen duten saria da eta bueno, ba egia esan ez nuen espero. Baina bueno, oso pozik eta oso pozik. Azkenean Espainia mailan edo Europa mailan kirola ba beste leku batzuetan ba pisu handiagoa du eta orduan ba ikusten duzu beste aldetik, ez? Nola esaten dizuten eta bar eta bueno, ba etxean bakarrea nominatua ikusi nuen atera nintzela, ba oso pozik neon eta bueno, pues premia eramanda pues askoz gehiago. Azkenik aurten berrinkutza moduan Irungo udalak txokolatezko baloiaren saria banatu zuen eta Leire Landa futbolari Irundarrak jaso zuen Espainiako selekzioko lehen 11koan parte hartzeagatik. Landak ere sorpresaz eta konten jaso zuen saria eta bere ibilbidea Irunen aitortzea oso garrantzitsua dela aipatu zigun. Bai, jasan oso berezia ez nuen espero eta bueno, ore bada baloi hau jasotzea eta oso pozik egia esan. Bai, azkenan ni komentatu du pixkat, Irundik kanpo urte asko pasa ditut, baina bueno, azkenan Irungoa naiz, estima asko diot hiriari eta bueno, holako rekonozimendu bat egitea, ba egia esan ilusia egit eta oso pozik nago. Galaren bukaeran Borja Olazabal Irungo udaleko kirol zinegotziarekin izan ginen eta ospakizunaren balorazio ona egin zigun entzungo dugu. Bai, egia esan da guretzat oso pozgarria izan da gala berriro egitea, ze azken fin batean azkeneko urte terdi edo bi urte hauetan gehien falta, oza, faltan bota izan duguna, ba, hori izan da, ez jendearekin eduki genuen, edukitzen normalen edukitzen dugun tratua, eta ba bueno, ba aurpegira begiratzea eta aurpegira hitz egitea eta beraz horregatik bakarrik ja oso konten atera gara galatik, gero jende pilo bat etorri da eta hori ene posgarria da, ze ematen du jendeak ba nahi zuela berriro horrelako ekitaldiak egitea eta gero esaten zenun bezala ba gure asmoa hori zen gure kirolariak saritzea edo rekonozimendu txiki bat egitea eta mota guztitako kirolariak, ez bakarrik goi-goi mailan daudenan, baizik eta ere ba, Irungatik lan egiten dutenak, eta bueno, ba, kirolaren arloan jende asko lan egiten du, eta hori ere aipatu nahi izan dugu gainera, ba, sariak mota guztikoak izan dira, sorpresak izan ditugu, ba, Irundarron sarian adibidez, irabazi du Asier Landartek eta bueno, egiten duen modalitatea ez da oso ezaguna, eta ba, hori guretzat oso ona da, ze esaten nuen bezala, ba, mota guztiko kirolariak saritzen ditugu. Eta gero, zuk esan duzun bezala ere, ba, munduan zehar ba, Irungo izena eramateko, ba, herramienta osona kirola da, eta bueno, alkatek esan du, ba, iaz Irungo bandera Tokion egon zeta hori bakarrik, ba, ja, ba, lorpen bat da. Du, eta amaitzeko ere beste bisaritu, bere ilbilbidearen gatik, alde batek Adrian Crowley, eskubaloiko jokalaria, porlanean bai. Aritu zen, eta abia soan ere bai, eta gero beste alde batetik, Juanjo Aramburu, Kako Aramburu, bai. Tiratzailea, eta aipatu behar da, aurten utzi duela, bai. Eta oraintxe dagoela, zuzendari nagusi bezala, kirol arduradun bezala, Frantses Federakuntza. Juanjo Aramburu eta Adrian Crowley jaso bai, zuten errekonozimendu hori. Hori da. Ba, honekin guztiarekin gaurko saioaren amaierara iritsi gara, gogoratu gaur aipatu ditugun asteburuko hitzorduak.